إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل نواوصي أنك زنقت كإيمان سبابا نكويوصي نفسي أنك ويوزيما لكم جاء الله سبحانه وتعالى kwa hakika mambo yalivyo wamefaulu wenye kumcha Allah azza wa jalla. Eti ndugu zangu katika imani. Fahadhihi hiya khutbatul haja. Hii tuliyosoma hapa inaitwa khutbatul haja. Ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alikuwa akisoma katika mambo yake, katika mihadhara yake, katika mawaidha yake, alikuwa akisoma hii khutbatul haja. Tuitupie macho kidogo kwanza khutbatul haja, kisha tutaongeza pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anatujalia. Tuliposema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuhan nasu, enyi watu, hapa Allah mtukufu anazungumza na watu, bimaana anazungumzia, hazungumzi na muumini au muislamu tu, anazungumza na watu, kila ambaye anaitwa mtu. Aya hii inamhusu. Ya ayuha nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum, mcheni mola wenu. Kwa hiyo masala ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hawaambii waislamu peke yao, hawaambii waumini peke yao, wanaambiwa watu. Enyi watu, mcheni mola wenu. Ittaqu rabbakum, mcheni mola wenu. Wa hadha tauhidu al-uluhiyya, Na hii ndio tauhid al-uluhiyya, kwamba watu wote wanatakikana wamwabudu Allah mmoja wa pekee. Ndio maana yake. Lakini sasa kuna viashiria ambavyo vinakuonyesha wewe kwa nini umwabudu yeye Allah pekee yake? Kwa nini umcha yeye Allah pekee yake? Kala alladhi khalaqakum. Ni kwa sababu huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye mnaambiwa mumche, ambaye mnaambiwa muabudu yeye pekee yake, huwa alladhi khalaqakum. Allah ambaye amekuumbeni nyinyi. Na katika sehemu katika Qur'an Allah anasema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Kwa hivyo ittaqu rabbakum, mcheni mola wenu, alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi, aili ajili ya ibada, kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kumcha. Akatujulisha neema ambazo ndio sababu sisi tumche yeye. Ni kwa sababu yeye ndio katuumba, na katuumba kwa ajili ya ibada. Kisha akaanza kuzungumzia neema nyingine, akasema alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi, ittaqun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Amekuumbeni nyinyi kutoka kwenye nafsi moja ambaye ni Adam alayhi salam. Adam ni kiumbe wa kwanza ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala aliumuumba kwa udongo. Kisha akasema wa khalaqa minha, kisha akaumba kutoka na hiyo nafsi ya Adam zaujaha, mkewe, ambaye ni Hawa alayhi salam. Hizi zote ni neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatujulisha ili tuweze kumwabudu yeye peke yake. Kisha akasema wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Kisha akaeneza kupitia wawili hawa, Adam na Hawa, rijalan kathira, wanaume wengi, wa nisaa, na wanawake. Hawa wametokana na Adam na Hawa, rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi, mcheni Allah ambaye mwaombana kwa ajili yake. Matumia jina la Allah kwa ajili ya kuombana kwenu vitu. Ewe Bwana, kwa ajili ya Allah, Bwana Mungu ni Mungu, hali yangu ni mbaya. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi, katika moja tafsiri yake, mcheni Allah ambaye mwaomba kwake. Ukiwa na shida zako unamlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema wal arhama, mcheni Allah kuhusiana na nini? Al arhama, imeitwa al arham, inatokana arrahim, na rahim ni lile fuko la uzazi la mwanamke ambalo linaweka mtoto. Kana kwamba anasema mcheni Allah katika wale ndugu ambao wanatoka asili moja. Kuna watu ambao ukiwafuatilia mpaka mwisho utawakuta wanafika wote kwenye asili ya mtu mmoja huko kale, babu yao wa kumi, babu yao wa tano. Ukiwachunguza maana yake hapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anazungumza ndugu ambao wanaungana katika tumbo la mmoja katika wanadamu. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Sasa al arham ni ndugu wa mke au ndugu wa mume. Maana yake ni kwamba ni ndugu wa mke kwa mume. Umemuoa mwanamke, huyu mwanamke umemuoa, elewa huyu mwanamke ana ndugu zake. Sasa wale ndugu zake, mche Allah kwa wale ndugu zake, usiwanyanyase, usiwasimange, isiwe kuja kwao nyumbani kwako, maana umeona umeoa dada yao au umeoa mama yao au shangazi shangazi yao, basi kuja kwao ikawa wewe unakasirika. Mche Allah juu ya hilo. Kadhalika al-arham ni ndugu wa mume kwa mke. Mwanamke umeolewa, huyo aliyekuoa ana ndugu zake. Sasa mche Allah, isijekuwa ndugu zako unawafanyia mazuri, wakija watakula utafurahi utacheka, lakini ndugu wa mume wakigonga hodi umekasirika umefura, chakula pia paka yeye awepo. Haya ndio wamekuja hao sasa. Sijui kuna nini huko kijijini. Yaani wako wewe wakija hakuna maneno, lakini ndugu wa mume wakifika tayari ushaanza matatizo. Allah sema mcheni Allah juu ya hilo. Wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini amekuwa ni mchungaji mzuri tu, anakucha kuchungeni. Yote mnaoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala anayaona na anayadhibiti. Hii ni aya ya kwanza katika khutbatul haja. Ama aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu. Sasa hivi anaongea na waumini. Sasa mwanzo alikuwa anaongea na watu wote, sasa hivi anaongea na waumini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, mcheni Allah na mzungumze mazungumzo ya sawa sawa, msipindishe pindishe. Hiyo si sifa ya muumini, si sifa ya Muislamu. Muislamu ni yule ambaye kwamba mazungumzo yake yanakuwa yamenyooka ya sawa sawa. Enyi mnaamini, mcheni Allah na mzungumze mazungumzo ya haki ya sawa. Mkifanya hivyo yuslih lakum a'malakum, Allah atakutengenezeeni matendo yenu, matendo yako yatakuwa yana baraka, unachokifanya kinakuwa na baraka. Allah subhanahu wa ta'ala anatuafikisha, hujui sababu nini, kumbe ni wewe kuwa mtu wa sawa. Aya hii inafanana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipokuja kaambiwa ni mmoja katika masahaba wake, ausini ya Rasulullah, ni usia mtume wa Allah. Qala qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha usimame sawa. Uislamu hauna hila za Kiyahudi. Uislamu ni dini ambayo haitaki vijiko na kona. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja alipiga mstari, alipiga mstari mmoja, alafu pembeni akapiga vijistari stari vingi, akasema hadha sabilullah, hiyo moja kwa moja, hii ndio njia ya Allah, hii ndio njia ya Allah. Kisha na hivi wa hadhihi subul, na hivi vya pembeni hivi ni vijinjia njia vya upotevu hivi, na katika kila kinjia kimoja kuna shaitani amesimama hapo, yadumu ilai, analingania watu kwenye kinjia hicho. Kwa hiyo njia za upotevu ni nyingi. Shaitani akikukosa kwenye miziki atakupata kwenye riba, zote hizo njia zake. Akikukosa kwenye riba atakupata kwenye zina, akikukosa kwenye zina atakupata kwenye ushirikina, akikukosa kwenye ushirikina atakupata kwenye bid'a, akikukosa kwenye bid'a atakupata kwenye maasi. Hakadha ash-shaytan, njia zake ni nyingi, anachoangalia tu yeye ahakikisha anaingia motoni na wewe uko pamoja naye. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, njia ya Allah ni moja tu imenyooka. Mtume akasoma aya wa hadha wa kul hadhihi sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul, Sema Muhammad, hii ndio njia yangu imenyooka, ifuateni wala msifate binjia njia. Sasa ikiwa Muislam umeshaijua haki ndio hii hapa, hii ndio njia ya Allah imenyooka, kwa nini tena uingize vijinjia njia vingine visije vikakufanya ukaikosa njia ya Allah? Wattaqullaha ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Alasema mkifanya hivyo, mkiwa watu wa sawa wa kuzungumza mazungumzo ya sawa, Allah atakutengenezeeni matendo yenu. Angalia maneno yako ulipoyaweka sawa sawa matendo yako, Allah subhanahu wa ta'ala akachukua jukumu ya kuyatengeneza. Yuslih lakum a'malakum, kisha baada ya hapo wa yaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu yote. Sababu nini? Kwa kuwa wewe ni mtu mkweli, wazungumza mazungumzo ya sawa. Kwa hivyo vitendo vyako Allah akavitengeneza vikawa ni vizuri, baada ya hapo akakusamehe. Watu wanasikia tu khutbatul haja inatolewa Kiarabu, watu alafu wanaanza maudhu, lakini kuna vitu vizito ndani ya hii khutbatul haja ambavyo Muislamu akivitafakari ni vitu vikubwa kwa hakika. Hii ni aya ya pili. Aya ya tatu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo alikuwa akisoma katika khutbatul haja, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Allah haki ya kumcha. Yani usimche Allah kijanja janja, usimwabudu Allah kiujanja ujanja, lakini muabudu Allah kwa haki kama inavyotakikana. Mcheni Allah. Wala tamutunna, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife, wala msife isipokuwa nanyi ni wanyenyekevu, wenye kunyenyekea. Msife isipokuwa ni Waislam. Ismaana alislam, alistislamu lillahi tabaraka wa taala. Nini maana ya alislam? Alistislam, Waislam maana yake ni alistislam, ni kujisalimisha moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa taala, ndio maana yake. Al-istislam ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya taa zake na kuacha makatazo yake. Kwa hivyo hii ndio maana ya Uislamu, al-inqiyadu bit-ta'a, kutekeleza taa za Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Hadha huwa al-islam, huu ndio Uislamu. Hata asema wala tamutunna, wala msife illa wa antum muslimun, isipokuwa mufe hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu, mnanyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mjisalimishe kwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Wewe huna hila la kulipinga ukafanya tofauti na vile alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo katika Qur'an Allah akasema, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Haiwi kwa muumini wa kiume wala muumini wa kike, anapohukumu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, eti wawe na hiari katika jambo lao hilo. Wewe huna hiari, maadamu Allah kaamrisha hivyo, ni juu yako wewe kujisilimisha, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana ya kunyenyekea. muwe ni wenye kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nako ni kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwacha makatazo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يعني نقزمك كإيمان نوصي كما رأبني بلا قيسة أو نفسيانه kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah azza wa jalla. Eleweni yenye ndugu katika imani, tukiwa katika katikati ya kuizungumza khutbatul haja. Khutbatul haja ni khutba ambayo bwana wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akisoma kila siku ya Ijumaa, alikuwa akisoma. Tumezungumza aya tatu ambazo ziko mwanzo wa khutbatul haja. Baada hapo mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akisema, fa inna ahsana alhadith kitabullah, hakika bora ya mazungumzo, bora ya maneno ni kitabu cha Allah. Kitabu cha Allah ni Qur'an. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله. وانزي هذا أهل السنة والجماعة نيو كسما قرآني نمانينو يا الله نولا سيوك يومي يا الله. من أكون بادي واتو كالعباضية والخوارج وغيرهم من أهل البدع والأهواء يقولون أن القرآن مخلوق. Kuna baadhi ya watu wanaosema kwamba Qur'ani ni kiumbe kama viumbe vingine. Basi Allah subhanahu wa ta'ala, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi hii anatudhihirishia kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah na wala sio kiumbe. Qala fa inna ahsana alhadithi kitabullah, bora ya mazungumzo, bora ya maneno ni kitabu cha Allah. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno na sio kiumbe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lahu al-khalqu wal-amr, ana umaji alafu ana amri. Amri ni maneno, na ndio maana akamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Mmoja wote katika washirikina akajipendekeza akataka ujirani na wewe, mpe ujirani. Akataka kinga kwako, mkinge, ili asogee karibu aweze kuyasikiliza maneno ya Allah, yani Qur'an. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, kuna watu wanataka kuyabadilisha maneno ya Allah, ni haya hizi. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala sio kiumbe cha Allah. Yamani hiyo ni khutbatul haja, inazungumza maneno adhim ambayo ni itikadi ya Kiislamu, itikadi ahli sunnati wal jamaa. Qala fa inna ahsana alhadithi kitabullah, bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah. Wa khaira alhadi hadi Muhammad, na kama kuna bora ya muongozo, kuna muongozo ambao ni bora, basi ni muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muhammad yeye ndo ana muongozo bora, yeye anawaongoza watu kwenye njia ya sawa, kama alivyoambiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Na wewe Muhammad, wewe unaongoza watu kwenye njia iliyonyooka. Wa hadhihi, na hii ndio inaitwa hidayatul irshad, hidayatul dilalati wal irshad. Muongozo, hidayah, kuongoza watu katika kuwapa maelekezo na kuwanyoosha njia ya sawa ni hii. Mkiifuata mtaongoka, mkiacha mtapata hasara. Hiyo ndio kazi ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kuna hidayah nyingine ambayo Muhammad hata afanyeje hako nayo, ambayo inaitwa hidayah tutawfiq. Hidayah ya kumwafikisha mtu alikubali haki, asilimu, awe mwema. Hii hidayah hii hana, na kandwa wazi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Ee Muhammad, we hakika wewe huwezi kumuongoza umtakaye. Walakinna Allah yahdi man yasha, lakini Allah ndiyo humuongoza umtakaye. Hii inaitwa hidayatu at-tawfiq, hidayah kuwafikisha. Kwa tunapata hidayah ziko mara mbili, hidayatu dilalati wal irshad na hidayatu tawfiq. Tume alayhi salatu wassalam anasema wa khairal hadi hadi Muhammad, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuha, na kama kuna uovu wa mambo, kuna mambo ni maovu, muhdathatuha ni yale mambo yenye kuzushwa. Yani mambo yenye kuzushwa vipi? Mambo ambayo yanazushwa katika dini yetu ya Kiislamu, wakati ambapo dini ilikamilika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimekamilisha dini yangu kwenu, nimekamilisha dini yenu leo, dini ya Kiislamu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nimetimiza kwenu nyinyi neema zangu. Waradhitu lakum al-islam dina, nimeridhia kwenu nyinyi kwamba Uislamu ndio dini ya haki, dini ya sawa. Kwa hiyo Uislamu ni dini iliyokamilika, na kitu kilichokamilika hutakikani kuongeza wala kutoa, maana ukitoa tumepunguza, ukiweka chengine tu umeongeza. Sasa Uislamu umekamilika. Ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam ilikuwa maneno yake kila siku ya Ijumaa, anawaambia watu kwamba wa sharral umuri muhdathatuha, shari ya mambo, uovu wa mambo ni yale yenye kuzuka. Na ndiyo maana Mtume akayahesabia ni katika dalala, akasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yoyote atakayezusha katika jambo letu hili la dini ya Kiislamu akaongeza jambo jingine, fahuwa raddun, hilo ni jambo lenye kurudishwa, halikubaliwi hilo. Katika riwaya ya mama Aisha radhiallahu anha qalat, kasema kwa mama Mtume kasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote mwenye kufanya matendo yakawa hayo matendo hayana amri yetu ndani yake, hayo ni yenye kurudishwa. Hili linatuonyesha kwamba Muislamu akitaka kufanya matendo yoyote yale, kwanza ayaangalie, je, yana amri? Yana amri? Allah subhanahu wa ta'ala kaleta amri hapo, au Mtume kaleta amri? Lakini we unafanya, ikisha ndipo waja kuuliza. Ushafanya, ushaharibu, kama ni shiriki ushashirikisha, kama ni bid'a ushafanya bid'a, kama ni maasiya ushafanya maasiya, kisha baadaye ushafanya, ndipo wajauliza, hivi shekhe, nikiwa nimefanya kadha wa kadha, hukumu yake ni nini? Ushakosea, ushakosea. Maana mtu huruhusiwi kufanya jambo lolote, kwanza uliangalie lina amri ya Mtume? Je, Mtume kafundisha hili kwamba Allah katuambia tufanye hivi na hivi? Kwa hiyo man amila amalan laysa alayhi amruna, yoyote atakayefanya matendo yakawa matendo hayo hayana amri zetu, fahuwa raddu, hayo yenye kurudishwa. Watu wangefuata hadithi kuwa na bid'a. Bid'a zisinge kuwepo. Maana wewe umemaliza sala, baada ya kumaliza sala una assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, alhamdulillah rabbil alamin. Waulizwa ehe, umefanya hivyo baada ya sala tukasema alhamdulillah, pana amri? Ukiangalia hakuna amri, wali wacha hilo mzee, fahuwa raddun. Umemaliza sema al-Fatiha, watu wasome sura al-Fatiha. Waulizwa hapa na amri? Kama hamna amri, wacha. Wakusanya watu majambi, kokoto mwaga, watu wanafanya tahalili. Kabla hujafanya waulizwa hapa na amri? Pana amri ya Allah na mtume hapo? Kama hamna amri ya Allah na mtume, wacha. Fahuwa raddun. Wa hakadha. Na ndio hivyo hiyo mambo yote. Ni juzi tu nadhani tulikuwa wapi Horohoro kule kwenye Aqiqa ya Al-Ahwa'u hafidhahullah ta'ala. Kuna bwana mmoja mtu wa bid'a akaja na bid'a zake pale, asema anataka kusoma burda. Mimi nilimuuliza swali moja tu, kuna amri? Yaani kuna amri ya Allah au mtume? Kuna amri gani iliyokuja kati ya Allah na mtume hapo? Akafikiria kwa kuwa ni mjanja, anajua hamna amri, akasema mimi kuna amri nitafanya, hamna amri nitafanya. Nini kinafuata? Fahuwa raddu hii inaingia vitu vingi sana, na ndio maana Sheikh Saleh bin Abdullah Fauzan Al-Fauzani hafidhahullah ta'ala akasema hadithi hii ni silaha na upanga wenye kukata bid'a zote, kila bid'a. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akisoma kila Ijumaa, akasema fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha. Uovu wa mambo ni yale yaliyozushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani hakika kila lenye kuzuka ni mzushi. Al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala asema fa inna hakika kila muhdathatin ay fi dini bid'a, kila lenye kuzuka yani katika dini. Hatuzungumzi mambo ya kidunia, mambo ya kidunia haya, mapikipiki, magari, maredio, simu na mambo mengine yote ambayo yamezukazuka ya kidunia haya, haya yatapimwa maslahi yake na mafsada yake. Kila ambacho maslahi yatakuwa ni makubwa, inabidi kifuatwe na kifanywe kazi. Kila ambacho maslahi yake ni madogo, mafsada ndiyo makubwa, hicho inatakana kiachwe, hata kama ni mambo ya kidunia. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Yaani ikafikia mahala, mfano redio au TV nyumbani kwako imekuwa ni mtihani, watoto wako wanaharibika, ukitoka huku nyuma watu wanafungulia majikanda ya vurugu vurugu na nini, basi hamna kheri na hiyo TV hapo. Ndio hivyo hivyo mambo ya kidunia yanapimwa kuangalia maslaha na mafsada. Kile ambacho maslahi yake ni makubwa, basi kinafanywa kazi. Kile ambacho maslahi yake ni madogo na mafsada yake ndiyo makubwa zaidi, hiki kinaachwa. Lakini tukirudi katika upande wa dini, upande wa dini hakuna kuongeza katika dini wala kupunguza. Kile ambacho kilimtosha mtume na masahaba wake kikutoshe wewe. Vipi leo uongeze baadhi ya mambo ambayo mtume alayhi salatu wassalam hajayafanya? Hii ni kuonyesha kwanza, unataka kutuambia kwamba hii sheria ilikuwa na mapungufu, wakati Allah akasema sheria yetu ilikamilika. Lakini pia wataka kumkosoa mtume, kumwambia wewe, mbona kuna vitu ilikuwa ni vyenye faida na thawabu alafu umeviacha, kana kwamba kuna uzembe fulani hapo umeufanya. Kwa hiyo kuongeza katika dini yetu ya Kiislamu ni jambo halikubaliki kwa hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa in ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah, kila chenye kuzuka katika dini ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'ah katika dini, kila uzushi ndani ya dini huo ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Sasa watu wa bid'a wanasema hapana, sio kila kullu basi tufidu al-umum, hapana, kullu nyingine ni kullu juz'iyya. Maana kuna kullu kulia na kullu juz'iyya. Sasa mbona nyinyi mwasema kila bid'a ni upotevu? Hakuna, kuna kitu kinaitwa bid'atun hasana. Umar akasema ni'matu al-bid'atu hadhihi. Wanaanza kukuletea shubha au wanalichukua baadhi ya ayati zilizotaja masala ya bid'a wa rahbaniyatan bitad'uha ma katabinaha, anakukusanyia shubha, mwisho unajikuta umepotea. Kumbe ungesimama na maneno ya Mtume, vilima vitatu thabiti. Kwenye kilima cha kwanza hakutoki kitu, kilima cha pili hakutoki kitu, kilima cha tatu hakutoki kitu. Maana Mtume akasema kulla muhdathatin bid'ah, kila lenye kuzuka ni uzushi. Wao wasema hapana, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wao wasema hakuna, kuna uzushi mwingine ni mzuri, ni bid'atun hasana. Aliposema wa kulla dalalatin finnari, kila upotevu ni motoni, watu kimya. Mbona usemi hapana, kuna upotevu mwingine wenda peponi? Mbona kusemi hata ikiwa kwenye kulu ya kwanza hakujatoka kitu, kwenye kulu ya pili hakujatoka kitu, na kulu ya tatu ndio hivyo hivyo hakujatoka kitu? Sisi twafahamu kulu jusia, twazifahamu na kulu kulia pia twazifahamu, na asili ya kulu ni kufidisha umumu, kuenea, isipokuwa kuwe kuna karina viashiria. Wakana waraahu malikun yaakudhu kulla safinatin ghasba, nyuma yao kuko kulikuwa kuna mfalme anachukua kila jahazi kwa kupora. Aha, tushajua kumbe huyo mfalme ni wa zama zile, na alikuwa achukua jahazi za zama zile, hizi karina, alikuwa achukua hizi jahazi zetu za moa hapo, za Vanga, za Unguja? Hapana. Watu anakunwa hii, kumbe ni juzii. Alikuwa anamaanisha watu wale wa Nabii Musa, Balqis alakimzungumzia, anasema wa utiyat min kulli shay, alipewa kila kitu. Basi tuseme hata mimbari yangu alikuwa nayo hii, simu zangu nilizo nazo mfukoni na zina na pikipiki kule nje zote zile, hapana. Hii ni dalili kwamba hii kulu hii haielei. Kwa hiyo Balqis alipewa vitu vile ambavyo anastahili kupewa mfalme, vyote akapewa, akawa ni mwanamke, lakini anamiliki watu, ana arshi, ana jeshi, ana watu ambao kama wanamshauri wa hakada. Kwa hiyo ahlul bid'a wal ahwa wanatumia vijinjia njia hivi kwa ajili ya kuwatoa watu kwenye mwongozo wa Mtume alayhi salatu wasalam. Basi ilikuwa kila Ijumaa Mtume anasema haya maneno, wa kulla dalalatin finnar, kila upotevu ni motoni. Kwa hiyo jamani, watu waache bid'a, watu waache uzushi. Maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, fa huwa sadiqul masduq, usifikiri ataruka matupu. Na ukiwa utakuwa husikii wapewa shubha kila kuchapo, mwisho unakuwa kuhayrana, yani mguu mmoja huku, mguu mmoja huku, huku wataka, huku waogopa. Sunna wataka, lakini pia ukiacha wale watu wa bid'a waogopa, utatengwa. Sisi hatukwambii uache ndugu zako, lakini walenganie waje kwenye njia ya haki, lakini sio kwenye kifudu uko nao pamoja. Ukija kwenye masjidi sunna wapiga vita vibaya, ushirikina na wewe pia wajifanya mtu salati. Hapana. Dini haiko hivyo. Dini inataka istiqama. Qul amantu billahi thumma istiqim. Sema nimemwamini Allah kisha usimame sawa. Unyoke. Allah subhanahu wa ta'ala mwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Kuwa na msimamo, simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa Muhammad. Tena si wewe tu, na wanaokufuata wako nyuma pia. Wawe na msimamo thabiti wa sawa. Fahadhihi hiya khutbatul haja. Basi hii ndugu zangu katika imani ndiyo khutbatul haja, imekusanya haya mambo muhimu. Tumeona namna gani tumeanza jambo la kwanza, watu wawe na tauhidi. Na ukiwa na tauhidi maana yake muabudu Allah mmoja pekee bila kumshirikisha yeye subhanahu wa ta'ala. Na hili ndio lengo kuu aliloumbiwa mwanadamu. Allah sema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Kwa hiyo khutba yetu imezungumzia tauhidi mwanzo. Pili khutba tul haja ikaje ikazungumza muamala. Vipi utaamaliana na watu, utaishi nao, ndugu wa mume, ndugu wa mke, khutba ijacha. Kisha khutba ikaje ikazungumzia watu wazungumze maneno ya sawa, watu wawe wa kweli, watu wasiwe waongo. Kisha khutba ikakwambia usife isipokuwa Muislamu. Baadaye ikaja hadithi ambayo inakutahadharisha na mambo ya kuzuka, kwa sababu balaa kubwa baada ya Mtume alayhi salatu wasallam lilipatikana kwa wazushi. Na ndio maana Mtume akasema umati wangu huu utagawanyika kama kundi 73, yote hayo motoni isipokuwa kundi moja. Aulizwa nilipi, kala humala maana alihi liyoma wa ashabi. Hawa ni wale watakaokuwa wanayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Ndio maana kila siku mimi nakwambieni, Allah Allah ya ikhwata, turudini kwenye mwongozo wa kitabu na sunna, kama sawa alayhi salafu na saleh, kwenye mwongozo wa kitabu na sunna kama walivyoenda wema wetu waliotangulia, mina sahabati wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa a'immatil huda wa kimma sahaba na matabi'ina na tabi'u tabi'in na maimamu wa ongofu ka Abi Hanifata wa Malik wa Shafi' wa Ahmad bin Hanbal wa ghairi. Turudi kwenye mwongozo wa hawa. Lakini haya mambo ya kusema sijui kuna haluli sijui kwa haluli sijui hauli huko. Hii hauli umejua wewe Mtume haijui. Kwa wewe ni bora kushinda Mtume. Mbona utuambii hauli ya Abu Bakari ilikuwa mwaka gani? Hauli ya Umar alikuwa akifanya mwaka gani na familia yake? Mtume na masahaba wake walikuwa wana hauli ngapi kwa mwaka? Mbona tuyaoni haya? Basi uyaone wewe kwamba kuna hauli, lakini Mtume asijue. Jamani, lazima tuwe na mizani ya kupima mambo yetu katika hii dini. Tusivurumishe tukizungumza lugha hizo na kwamba aambia watu wavurumishe. Sasa ikiwa unafanya jambo una dalili nalo, lakini umekita tu mwenyewe nimeamua, mbona wala nakushoka sasa mwenyewe tu nimeamua, basi hivyo ndivyo dini inapenda. Asallallahu tabarak wa taala an yaghfira dhalatal mu'minina wal muslimin. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ثم صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه واله وسلم كما امر بذلك ربكم تبارك وتعالى، فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا غيثا اللهم انزل علينا غيثا يا ارحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد واله وسلم. الله أكبر.